naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Deze week op NPO Radio 4, de Filmmuziekweek. De mooiste muziek uit romantische, aangrijpende en bloedstollende speelfilms. Meer weten? Ga naar nporadio4.nl. Klassiek komt bij je binnen. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek LEF en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. De juiste medewerkers vinden kost veel tijd. Ja, zoeken naar een geschikte data-engineer voelt als een tweede baan. Indeed is de nummer 1 vacaturesite van Nederland. De beste plek om iemand te vinden met de juiste skills. Ik zoek iemand met een master in software engineering en ervaring met databases. En met de selectievragen van Indeed heb je snel een shortlist. Kijk, nou heb ik nog maar 1 baan. Krijg €50 te goed om je eerste vacature als premium vacature te plaatsen. Op Indeed.com/tegoed. Kijk voor de voorwaarden op onze website. NPO Radio 1. NOS NTR. Mensen zijn gewoon blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Chroom 6-verf. Met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg. En met de slokdarmkanker had. Defensie is tekortgeschat. Ik vind de rol van Defensie vind ik op dit moment gewoon beschamend. Dat spijt me. There was a pit. A hole in the ground. Kasten, airco's, plastic, chemicaliën. Alles wat naar verbrandt, wordt daar verbrand. Maar ze willen dat gewoon fout zitten. Kom op. Dat spijt me. Ex-werknemers van Defensie klaagden de afgelopen jaren geregeld hun voormalig werkgever aan. Advocaat Michael Ruperti wil nu een breed onderzoek naar gezondheidsklachten van veteranen. En taxichauffeurs demonstreren in Den Haag. U hoort het in het bulletin tegen oneerlijke concurrentie van Uber. Nou, straks zijn ze zelf passagier bij ons in de Nieuws & Co bus. Uber loopt ervoor dat jullie het steeds moeilijker gaan krijgen. Waarom ontvangt een taxi een boete van €800... terwijl een Uber-chauffeur gewoon door mag rijden? Ongelooflijk! Lara Rensen. Nieuws & Co. Boze taxichauffeurs dus zo in Nieuws & Co. En de Tweede Kamer is ook boos vanwege de fout die het kabinet heeft gemaakt over jou en mijn energierekening. Die is veel hoger dan het kabinet eerder voorspelde. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Veel woede dus, maar echt goedkoper gaat het niet worden, hè? Nee, van boosheid alleen wordt een rekening meestal niet lager, Lara. Kort gezegd heeft het kabinet de stijging van de energieprijzen op basis van verouderde prijzen te laag geraamd. Ja, en dat gaat dan ten koste van de beloofde koopkrachtverbetering. En dat is natuurlijk heel vervelend. Voor de burgers, dat in de eerste plaats. Maar ook voor regeringspartijen met verkiezingen in aantocht. Straks meer, uiteraard, in Nieuws & Co. En de wereldberoemde modeontwerper Karl Lagerfeld is overleden. Hij was een voorbeeld voor velen. Verslaggever Jeroen de Jager, ook voor de modeontwerper waar jij was? Ja, zeker. Hij praat er in ieder geval met heel veel gevoel en passie over. Heeft hem ooit backstage ontmoet. Op afstand zien opereren achter de schermen bij een show in Parijs. Maar uiteindelijk is ook Aziz Bekaoui, want daar hebben we het over, die is gewoon zijn eigen weg gegaan. Maar praat met veel respect over Lagerfeld. Heeft een performance gemaakt waarin hij door de bril van Lagerfeld bepaalde kunstvormen uitlegt. Met lang wit haar, een staartje, een bril op. Kortom, alle reden om met die Aziz Bekaoui terug te kijken op het leven en werk van Karel Lagerfeld. Ook dat is zo in Nieuws & Co. Online gokken wordt legaal. Het kon al, maar in de loop van het volgende jaar kan het ook helemaal legaal. Na de Tweede Kamer stemde vanmiddag namelijk ook de Eerste Kamer in met het legaliseren van online gokken. Politiek verslaggever Hans Andringa in Den Haag. Zo, Hans, dat heeft lang geduurd, hè, voordat die wet er echt helemaal doorheen kwam. Waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, het is al bijna 8 jaar geleden dat de toenmalige staatssecretaris Fred Teven met het eerste voorstel kwam. Maar er waren altijd grote politieke tegenslagen. De ene keer was er wel een meerderheid op het ene onderdeel van de wet. En dan waren er weer problemen op hetzelfde onderdeel. Kortom, het bleef een probleemdossier. En intussen zag je wel dat die illegale markt van gokken steeds maar bleef groeien. En daar moest toch echt wat tegenwoordig gedaan. Want de schattingen zijn nu dat al zo rond de 750.000 Nederlanders al een illegale gokje waagt. En daar is eigenlijk heel weinig zicht op. Wat doen die mensen? Is de organisatie achter dat gokken online, is die wel te vertrouwen? Wordt er geld wit gewassen? En hoe gaat het eigenlijk met die gokkers? Hoe zijn ze bezig? Ja, want we weten natuurlijk dat gokken ook verslavend kan zijn. Is het niet een groot risico dat mensen nu op een zolderkamertje misschien wel een kapitaal weggokken zonder dat daar iets aan kan worden gedaan? Ja, dat risico dat is er zeker. En dat is een van de redenen waarom de regeringspartijen op dit wetsvoorstel verdeeld hebben gestemd. Want CDA en ChristenUnie die zijn tegen, terwijl VVD en D66 zeggen van Oké, er moeten bepaalde beschermingen zijn, maar we zijn toch voor. Luister maar eens naar senator Margo Andriessen van D66. Mijn fractie heeft er geen twijfel over laten bestaan dat wij erg zijn voor een betere bescherming van de spelers die online aan gokspelen doen. Dat vraagt echt om een betere bescherming. Dus ook al is het wetsvoorstel niet helemaal perfect, zullen wij daar toch voor stemmen. Dan neem ik toch aan dat er in het wetsvoorstel van minister Dekker wel allerlei beschermingsmaatregelen zitten, toch, om verslaving tegen te gaan? Ja, die zitten er zeker in. Maar de tegenstanders die vinden natuurlijk die maatregelen te slap. Het stelt niets voor. En dan kijken ze vooral naar het buitenland, waar soortgelijke wetten in werking zijn gekomen. En waar je een groei ziet van het aantal problematische gokkers na het legaliseren van online gokken. In Nederland heeft minister Dekker wel een aantal dingen in zijn wetsvoorstel staan. Zo moet je bijvoorbeeld je registreren als je mee gaat doen aan een online spelletje. En dan moet je ook zeggen wat je bereid bent om te vergokken. Mensen die regelmatig te veel vergokken, die komen op een lijst te staan van probleemspelers. En die kunnen dus van een spel tijdelijk geweerd worden. Maar ja, het is natuurlijk ook zo, als je echt wil gokken, dan vind je altijd wel een manier om ergens anders te gaan gokken. Dus legaliseren is en blijft een slecht plan, zegt een van de tegenstanders, Tini Cox van de SP. Achter het gokken op internet zitten grote bedrijven die maar één doel hebben: zoveel mogelijk geld uit meestal kwetsbare mensen halen. Ik vind als de politiek daar geen oog voor heeft en zegt, ja, we kunnen het toch niet tegenhouden, if you can beat them, join them. Dat is een erg naïeve gedachte. Nou, er komt wel een screening van de bedrijven die in Nederland een vergunning willen aanvragen om dus legaal te gokken via het internet. En daarbij wordt gekeken van, zijn die bedrijven die zich nu aanmelden de afgelopen 2 jaar hier niet al illegaal actief geweest? Als dat het geval is, dan krijg je geen vergunning. En het kabinet gaat ook nog kijken of ze een verbod gaan instellen om reclame voor het online gokken te verbieden. En denk je dat, of wordt daar over nagedacht in Den Haag, dat de loterijen die nu bestaan, staatsloterij, de Toto Vriendenloterij, dit gaan voelen, de aanwezigheid van legaal online gokken? Nou, in die 8 jaar, Lara, is er ontzettend veel gelobbyd door voor- en tegenstanders van het legaliseren van gokken. Het is een van de meest belobbyde onderwerpen hier in de Tweede Kamer. De Kamerleden die konden geen stap doen of ze werden bij wijze van spreken al aangesproken door een lobbyist van de ene kant of van de andere kant. En een van de mensen die dus tegen het legaliseren is, of een van de mensen uit de organisaties, dat zijn bijvoorbeeld de Staatsloterij, of dat zijn, die je net noemde, de Vriendenloterij, de Toto. Want veel van het geld dat zij binnenkrijgen, dat gaat naar sportclubs in Nederland. En ze zijn dus bang dat dat geld nu niet meer in de Nederlandse sport terechtkomt, maar naar die organisaties in het buitenland gaat. Dus ik gok er zo op dat de kans groot is dat ook deze loterijen een vergunning gaan aanvragen en dat ze over zo'n 1,5 jaar tijd legaal op het internet kunnen zitten. En jij gokt dat dus. Mag dat op de radio gokken? Ja, dat is wel legaal. Nee. Volgens mij. Ik weet wel zeker. Dankjewel, Hans. Hans Andringa. Het is 14 minuten over 4. Misschien ben je ze vandaag op de snelweg nog tegengekomen. Taxichauffeurs uit Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Eindhoven, die reden namelijk naar Den Haag om daar te demonstreren. Ze zijn boos op concurrenten van Uber. Petra Grijze, waar storen ze zich vooral aan? Nou Lara, het is toch vooral de oneerlijke concurrentie. Dat hoor je steeds terug. Vlak voor de uitzending heb ik een paar taxichauffeurs gesproken bij Amsterdam Centraal Station. Daar staan er natuurlijk nogal wat. En om nou te achterhalen wat dan die oneerlijke concurrentie precies inhoudt, dat vroeg ik net voor de uitzending aan taxichauffeur Maziar, die daar ook stond en die me meteen naar het hoofdkantoor van Uber heeft gebracht, waar we nu bij op de stoep staan, Lara. En hij zei eigenlijk meteen, ja, het gaat onder andere vooral ook om de prijs. De ritprijzen zijn gewoon veel te laag. Kilometerprijzen zijn veel te laag. Als je ook aan Uberchauffeurs vraagt, einde van de rit houden ze gewoon veel te weinig over. Einde van de maand, zeg maar. Ja, want even voor de duidelijkheid. Wij rijden nu van Amsterdam Centraal richting Amsterdam-Amstel. Hoofdkantoor Uber in Amsterdam. Ja. Hoeveel gaat me dat kosten? De meter die loopt? De meter loopt. Ik gok op ongeveer 2 tientjes. 2 tientjes? Dat, zo, had je van tevoren wel even kunnen vertellen. Nee, ik beter een Uber kunnen pakken. Ik neem aan dat je dat wel wist. Ja, je kon ook een Uber pakken inderdaad, maar... Dan weet je niet wat de echte taxichauffeurs meemaken, zeg maar. We hadden het net over de prijs. Ja. Hij staat nu op 10,99. Ja. Zometeen, we staan nu ook even vast trouwens. Maar het begint nu alweer weer door te rijden. Ja. Waarom kan het niet goedkoper? Want ik vind het veel geld, hoor, van Amsterdam Centraal naar Amsterdam-Amstel. Ja, het is ook veel geld. Alleen, die prijzen, dat bepalen wij niet. Nee, hoezo niet? Waar ligt het dan aan? Waarom moet het zo duur zijn? Dit zijn de prijzen die worden bepaald door de overheid. Dus wij gaan er alleen maar mee. Kijk, onze taxicentrale die zegt van, dit zijn de prijzen die door de overheid zijn bepaald. En dit zijn de prijzen dat jullie moeten rijden. Dus elke keer als het omhoog gaat, moeten wij ook mee omhoog gaan. Kijk, ik ben er ook niet mee eens, want het is gewoon veel geld. Dat weet ik ook wel. Oké, we zijn er bijna. Je zou al kunnen zeggen, als het zo goedkoop is, waarom nemen mensen nog een gewone taxi? Er zijn meerdere redenen. 1, ze zijn niet altijd goedkoper. Want zodra het een beetje regent of weekend is of wat dan ook, dan gaan de prijzen omhoog. En dan is het vergelijkbaar met jouw prijs? Is het er zelfs nog meer. Bijvoorbeeld met oud en nieuw heb ik prijsverhogingen tot 7 keer zo hoog gezien. 7 keer de normale prijs van Uber. Ja, dan betaal je dus in principe zeg maar 4 keer zoveel als een normale, 4 keer zoveel als normale taxi. Oké, maar dat is dan weer een voordeel voor jou? Maar dat is bijvoorbeeld met oud en nieuw is extreem. Maar normaal in het weekend dan loopt het op tot 2,5 keer zoveel. Dan zijn ze alsnog duurder als normale taxi. Dat is 1 reden. Een andere reden is dat ze ook zo vaak negatief in het nieuws zijn gekomen. En de laatste tijd natuurlijk ook. Met al die ongelukken en helaas ook dodelijke slachtoffers. Dus het is niet dat mensen alleen kijken naar goedkoper. Mensen kijken ook wel eens naar wie geeft nou het beste service. En ja, kijk, wij staan op een standplaats te wachten. Je loopt naar ons toe, je stapt in de auto, je rijdt weg. Een Uber moet je bestellen en het kan soms 5 minuten, soms 10 minuten duren tot ze er zijn. Dus dat zijn een aantal redenen waar ik van weet. Dus ja, niet iedereen is er gek op. Heb je zelf wel eens een Uber genomen, eerlijk zeggen? Ik heb zelf nog nooit een Uber genomen, nee. Uit principe niet? Nee, ik heb wel een aantal keer Uber gereden. Zelf als taxi, maar dat is het echt niet. Maar puur gewoon om te proberen, maar dat is het niet. Nee, wat vond je niet fijn? Nee, dat levert gewoon niet genoeg op. Het levert veel te weinig op. Nou kijk, even nog onder het spoor door. En dan zijn we bij het Uber hoofdkantoor. En bij de bus. Oh, dit is de bus. Niet te missen, hè? Gezellig. En jij gaat ook zo nog even mee, hè? Ik ga zo gezellig met jullie meerijden, ja. €22,29. Ik stuur hem gewoon door naar Radio 1, hoor. Die gaan maar lekker betalen. Ja, dit was niet een goedkoop radio-item zo, Petra. Nee. Petra Grijs. Inderdaad, hè? Ja. Ja, dat valt even tegen. Nou, zeker als je het vergelijkt met Uber, dat inderdaad. Ik het zelf ga betalen. Klopt. En zometeen hebben we dus ook 2 Uber-chauffeurs in de bus. En Maziar is er ook. En dan gaan we doorpraten over waar de klachten vandaan komen bij de taxichauffeurs. Ik ben benieuwd. Straks dus in de Nieuws en Co-bus. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. De meeste drukte zien we rond Utrecht en Rotterdam. Op een paar plekken gebeurden er ongelukken, maar gelukkig zijn die allebei alweer van de weg af. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat nog wel 6 kilometer file bij knooppunt Grijshoort, met zo'n 20 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum richting Nijmegen bij de afrit Geldermalsen 5 kilometer, met ook daar 20 minuten vertraging. Nieuws en Co brengt je verder, ook als je stilstaat. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold. For the answer, are we human or are we dancer? Pay my respects to grace and virtue, send my condolences. De Killers hoorde je met Human. Laboratoria. Oplossingen voor een ziekte. Doorbraak. Was het vroeger altijd beter en had de jeugd meer respect voor ouderen? Een nieuw boek van Leidse middeleeuwse historicus Thijs Pork over ouderen in de vroege middeleeuwen laat eenduidig zien dat het niet zo is. Ouderen moesten ondanks hun grijze haren, net zoals iedereen, knokken om respect te krijgen. In tegenstelling tot wat historici eerst dachten, stond ouderdom in de middeleeuwen dus niet automatisch gelijk aan ontzag en wijsheid. En ik heb nu contact met Thijs Pork. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Pork, hoe oud werden mensen gemiddeld eigenlijk in de middeleeuwen? Want ik neem toch aan dat de levensverwachting toen veel lager was dan dat die nu is. De levensverwachting was inderdaad een stuk lager. Maar dat heeft met name te maken met het feit dat veel mensen doodgingen als ze nog kinderen waren. Dus er was veel kindersterfte. En ook in het kraambed overleden veel mensen. Maar als je dus bij wijze van spreken 30 was, dan had je heel veel kans om ook 70, 80 te worden. Er waren een heleboel oude mensen ook in de middeleeuwen. En er werd gedacht dat er toen al anders tegen ouderdom werd aangekeken. Hè? Gedacht werd dat ouderen in de middeleeuwen automatisch gezien werden als wijs en eerbiedwaardig. En dat is dus niet zo? Nee, ja, dus er is eigenlijk een soort van misverstand ontstaan. Dat omdat er weinig oude mensen zouden zijn geweest in de middeleeuwen, dat ze daardoor ook een hoog aanzien hadden. Maar als je echt naar de bronnen gaat kijken, dan zie je een veel complexer, ambivalenter beeld van de ouderdom in de middeleeuwen. Hoe keken ze dan naar ouderen in de middeleeuwen? Nou, dus er zijn een boel teksten waarin inderdaad allerlei wijsheid en respect wordt toegeschreven aan oude mensen. Maar daartegenover staan allerlei negatieve beschrijvingen over oude mensen en over ouderdom. Oh, vertel. Dus mensen maakten zich zorgen over oude mensen die zich kinderachtig gedroegen. Dat noemen ze kinderen van 100 jaar oud. Men maakte zich zorgen over oude mensen zonder geloof. Dat was een van de 12 misbruiken van de kerk. En ouderdom werd heel vaak negatief beschreven. Dus er is een oud-Engelse preek uit de vroeg middeleeuws Engeland, waarin de predikant zegt, als je nou een idee wil hebben van wat er zou gebeuren als je in hel belandt. Nou, dan kan je gemarteld worden, maar je kan ook oud worden. En dat geeft een soort van idee van hoe het zou zijn om in hel te verblijven. Zo, dat is nog wel erger dan een negatief beeld, zou ik zeggen. Ja, dus het wordt een beetje een angstbeeld, hè? En ook ouderdom als een symbool van vergankelijkheid. Dus er zijn verschillende gedichten waarin een oude man zich beklaagt over het feit dat hij geen kracht meer heeft. En hij heeft geen vrienden meer en hij heeft geen rijkdom meer. En de oude man wordt dan neergezet als een symbool van vergankelijkheid. Alles komt ten einde. Dus moet je je maar richten op de eeuwigheid, op de hemel. En hoe zat het eigenlijk met ouderen en werk? Want er wordt nu natuurlijk veel gesproken over doorwerken, participeren. hoe was dat toen? Zeker. Er was geen pensioensgerechte leeftijd. Nee, dus, was toen men nog niet geregeld. Men ging gewoon door. Dus we hebben ook een voorbeeld van een zesde eeuwse bisschop. Die wordt bisschop op zijn 65ste en die gaat nog 21 jaar door. Verschillende oude mensen die komen ook hier naartoe, naar Nederland. Dus iemand als Bonifatius, die iedereen wel kent. Dat was een Anglo-Saxische missionaris. En die was bijna 70 toen hij hier in Dokkum werd vermoord, terwijl hij nog op missie was. Ja, waarom eigenlijk niet? Bernie Sanders heeft zich ook weer verkiesbaar gesteld in precies, de Verenigde Staten. 77. Ja. Kijk, u weet van de leeftijden. Ook nu nog. Ik heb begrepen dat u vooral naar de vroege middeleeuwen in Engeland heeft gekeken. Omdat het beschikbaar materiaal groter was dan in Nederland. Denkt u dat er verschillen zijn tussen Engelsen en Nederlanders? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Omdat we inderdaad voor de Nederlanden hebben we weinig bronnen. Maar ja, je kan ervan uitgaan dat in de vroege middeleeuwen bepaalde stereotypes waren die zowel in Engeland voorkwamen als in Nederland. En dus ook een aantal oude mensen uit Engeland die gaan daadwerkelijk naar Nederland toe. Dus Bonifatius, 70. Willibrord, ook zo'n oude vent die naar Nederland gaat. En ik hoor hier vooral over mannen, oudere mannen. Hoe zat het met de vrouwen in de middeleeuwen? Ja, die komen veel minder voor in onze bronnen. Dus die waren wel oude vrouwen. Ze komen af en toe voor in een brief of een oorkonde of een kroniek. En ook daaruit kan je dan wel dingen opmaken. Dus je kan bijvoorbeeld zien dat een oude vrouw werd gezien als een bepaald soort deskundige. Als je een profetische droom had gehad, dan ging je naar een oude vrouw toe. En die ging dan uitleggen wat die droom dan misschien betekende. Of als je een kroniek aan het schrijven was, dan kon je aan een oude vrouw iets vragen over wat er in het verleden was gebeurd. Dus de oude vrouw was een soort van bron van wijsheid en culturele kennis. Kijk eens aan. Thijs Poort, middeleeuws historicus aan de Universiteit van Leiden. Schrijver van het boek Old Age in the Early Medieval England, A Cultural History. Dank. Dankjewel, alsjeblieft. Zometeen, als hij jonger was, zou het een comeback kid kunnen zijn. We hadden het net al even over hem, hè? Bernie Sanders is opnieuw presidentskandidaat in de Verenigde Staten, 77 jaar. En ons belangrijkste verhaal om 5 uur. Steeds meer militairen melden zich met gezondheidsklachten na buitenlandse missies. Volgens hen moet er een groot onafhankelijk onderzoek gaan komen. Kaspersky Lab levert cybersecurity, die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. NPO Radio 1. Het is 4:30, tijd voor Levi van Eck in het NOS Journaal. In Oost-Syrië worden burgers uit het laatste IS-bolwerk Baghouz geëvacueerd, heeft een bron van de Syrische Democratische Strijdkrachten gezegd tegen persbureau Reuters. Getuigen hebben tientallen vrachtwagens richting Baghouz zien rijden. Dat zou kunnen betekenen dat de finale strijd om de stad eraan zit te komen. De Tweede Kamer is woedend over de fout die het kabinet maakte bij de voorspelling van de energierekening voor 2019. Hierdoor zijn huishoudens meer kwijt aan gas en elektra dan eerder werd gedacht. De oppositiepartijen willen dat het kabinet toezeggingen doet dat de hogere energierekening wordt gecompenseerd als de koopkracht daardoor lager uitpakt. Gokbedrijven kunnen vanaf volgend jaar een vergunning aanvragen voor het aanbieden van gokspellen via internet. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met het legaliseren van online gokken. En zo'n 250 Ajax-supporters gaan zondag demonstreren in de binnenstad van Den Haag tijdens de wedstrijd ADO-Ajax. De fans vinden het absurd dat ze sinds 2006 niet meer welkom zijn bij uitwedstrijden. Toen vielen er 8 gewonden bij een overval van Ajax-hooligans op het supportershonk van ADO. Dankjewel, Levi. Wij gaan door naar het weer. Gerrit Hiemstra. Zo, wat zijn dat voor aparte wolken buiten nu? Als ik naar buiten kijk, zie ja, ik dat ze. Zijn hier, ook, dat zijn cumuluswolken. Grijze zijn, cumuluswolken. Ja, redelijke huistuin- en keukenwolken zijn. Een hele normale wolk eigenlijk. Ja, maar het is wel een teken dat we in wat andere lucht zitten dan de afgelopen dagen. Want dit soort wolken zie je vooral als de lucht vrij koud is. Ja. En dat is ook best wel te merken buiten. Het voelt duidelijk kouder aan dan de afgelopen dagen. In het noorden werd het maar 8 graden. In het zuiden een graad of 11. Nou, dat is toch wat. Dat is nog steeds aan de zachte kant trouwens, hoor, voor deze tijd van het jaar. Maar het is toch wat duidelijk koeler dan we gewend waren de afgelopen week. Nou, het weer dat blijft ook een beetje frisjes. Vannacht dan koelt het af naar 4 tot 6 graden. Met opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. En morgen dan hebben we ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En daar zou ook nog wel een beetje regen kunnen vallen. Temperatuur vrijwel hetzelfde, graad of 10. En in het midden en zuiden komt de meeste zon voor. De wind die blijft toch nog wel redelijk eraan trekken met de windkracht 3 tot 5. Dus dat zal voor het gevoel nog steeds een beetje frisjes zijn. Maar na morgen wordt het geleidelijk warmer. Donderdag nog steeds vrij veel wind, maar wel 9 tot 14 graden. Het is droog, flink wat zon. Vrijdag is er echt weinig wind. Temperatuur een graadje hoger, 9 tot 15 graden. Weekend, lenteachtig, met veel zon, weinig wind en temperaturen van een graad of 15. Zo zeg, dankjewel Gerrit. Dan naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, wat zie jij? Er gebeurt er nog niet zo heel veel op de weg. Ja, het aantal dagelijkse files neemt wel rap toe. Vooral rond Utrecht en Rotterdam. Daar staan verreweg de meeste dagelijkse files. Maar het aantal ongelukken blijft beperkt. Op dit moment zelfs eventjes geen eentje. Op de A15 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat wel file. Voor knooppunt Burgerveen, 9 kilometer met ongeveer een half uur vertraging. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen was een half uur geleden een ongeluk bij Meteren. Maar het was alweer snel van de weg af. De A27 van Utrecht naar Breda. Relatief veel vertraging bij Noorderloos. 9 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, Homer. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. 3 minuten over 4:30. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co. Bernie is back, zo luidt het in Amerika. Het is daar breaking news dat de senator uit Vermont, Bernie Sanders, zich opnieuw kandidaat stelt voor het presidentschap van de Verenigde Staten namens de Democraten. Hij was, je weet het waarschijnlijk, in 2016 ook kandidaat. En in zijn bekendmaking, dat gebeurde vanochtend op de radio in de Verenigde Staten, had hij geen goed woord over voor de huidige bewoner van het Witte Huis, zoals hij het noemt. Ik denk dat hij een pathologische liar every day. He is telling one lie or another. And it gives me no pleasure to say that. But I also think he is a racist, a sexist, a homophobe, a xenophobe, somebody who is gaining cheap political points by trying to pick on minorities, often undocumented immigrants. Dat is een duidelijke Bernie Sanders. Hij ging ook nog eventjes door. Volgens hem is Trump een leugenaar, een racist, homofoob en iemand die makkelijk politiek gewin haalt over de hoofden van minderheden. Al dus Sanders. Leila Frank, Amerika-deskundige. Goedemiddag. Goedemiddag, Lara. Leila, is die onvrede over wie er nu in het Witte Huis zit, namelijk Trump, de enige reden dat Sanders zich opnieuw beschikbaar stelt, denk je? Nee, zeker niet. Kijk, dat is een hele duidelijke reden, maar zijn tweede reden is eigenlijk, en dat zegt hij later in dat verhaal ook, we moeten afmaken waar we aan begonnen zijn. Dus hij heeft zich in 2016 kandidaat gesteld, of eerder natuurlijk al, met zijn revolution, zijn revolutie noemde hij dat toen. En een sociale agenda die de verschillen in de inkomens aanpakte, die zich richtte tegen de special interests, die Medicare for All wilde, gezondheidszorg voor iedereen, die gratis universiteiten wilde. Eigenlijk een agenda die toen heel echt oprecht heel revolutionair was in Amerika. En waarvan je nu ziet dat hij nou, door heel veel democraten wordt overgenomen. Maar hij zegt, ik ben het toen begonnen, ik wil het nu ook afmaken en het is tijd dat we al die idealen, al die verhalen gaan omzetten in beleid. Dus het is een aanval op Trump, maar het is ook een hele duidelijke inhoudelijke agenda die hij wil realiseren. En hij werd aan de linkerzijde in het politieke spectrum enorm gewaardeerd. Wat is toch de aantrekkingskracht van Bernie Sanders? Nou, Bernie, ik ga hem al bij zijn voornaam noemen, is eigenlijk de eerste democraat geweest in de laatste verkiezingsronde die heel duidelijk begrijpt dat die Amerikaanse droom voor heel erg veel mensen, met name voor de middenklasse, gewoon niet meer werkt. Niet alleen dat, dus mensen die eigenlijk alles goed doen in het systeem, hun kinderen naar school brengen, werken, misschien wel twee baantjes hebben, belasting betalen en toch de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Nou, die boodschap en die zorgen die die kiezers hebben, dat is wat Bernie Sanders altijd heel erg goed begrepen heeft. Hij heeft ook heel goed begrepen de boodschap dat dat Amerikaanse kiessysteem eigenlijk voor heel erg veel mensen niet werkt. Dat je, als je geld hebt, veel meer invloed hebt in verkiezingen dan als je ook maar een gewone Amerikaan bent die zijn stem wil uitbrengen. Nou, die twee zorgen, die twee boodschappen, daarop is Bernie Sanders groot geworden. En eigenlijk zijn dat ook wel boodschappen waarop Donald Trump groot is geworden. Ja, dus inderdaad. In die zin verschillen zij ook helemaal niet zo heel erg veel van elkaar. En verschilt bijvoorbeeld een Alexandria Ocasio-Cortez, de democratische Wonder Woman, ook niet zo heel veel. Maar dat laat vooral zien dat dat een van de grote zorgen, of eigenlijk twee grote zorgen zijn die heel erg spelen in Amerika. En Bernie Sanders was de eerste die dat agendeerde. Dat heeft hij heel erg knap en goed gedaan. En het is dus ook niet zozeer dat Bernie back is. Hij is niet terug. Hij is er gewoon nog steeds. Hij is nooit weg geweest, zeg je eigenlijk. Hij is nooit weg geweest, nee. En hoe ligt hij op dit moment in de Democratische Partij? Want daar is wat onrust en rumoer. Hè? Het is ook nog niet duidelijk wie nou het uiteindelijk moet gaan opnemen tegen Trump. Nee, en dat maakt het en heel spannend. Dat maakt het eigenlijk vooral heel erg spannend. Kijk, Bernie Sanders is voor de partij heel erg belangrijk. Hij heeft een kiezersgroep aangesproken die 2-3 jaar geleden, jongeren gingen opeens massaal de straat op. Dat was eigenlijk een kiezersgroep die ze een beetje kwijt waren geraakt. Hij heeft heel veel geld binnengehaald. Hij heeft een nieuwe agenda neergezet. Dus daarin is hij voor die partij heel erg belangrijk. Er is ook kritiek op hem. Hè? Hij zit in de Senaat als een independent, als een onafhankelijke kandidaat. Nou, waarom stelt hij zich niet gewoon echt als democraat? Schrijft hij zich niet in? Dat is is kritiek. Ook is hem verweten dat het eigenlijk zijn schuld is dat Hillary Clinton de verkiezingen heeft verloren. Want waarom moest hij nou die strijd met haar aangaan tot het bittere einde en konden ze zich niet allemaal verenigen achter Hillary Clinton? Dat is eigenlijk een oude wond. En dan heb je een nieuwe wond of een nieuwe vorm van kritiek. En die zegt, luister, hartstikke leuk Bernie Sanders, maar je hebt je tijd gehad. Je bent nou niet bepaald het toonbeeld van een nieuwe democratische partij, waarin vrouwen het heel erg goed doen, waarin minderheden eindelijk hun podium kunnen pakken. Moet jij nou als witte, oude, 77-jarige man echt oprecht nog een keer voor ons als partij gaan staan? Want wat is jouw inschatting? Maakt die kans? Er zijn natuurlijk wat kandidaten. Ik denk dat die kans maakt. Kijk, er zijn heel erg veel kandidaten, maar Bernie Sanders heeft het voordeel dat hij een enorme organisatie achter zich heeft staan. Hij is nooit weg geweest, net zoals Donald Trump al jarenlang campagne voert, doet Bernie Sanders dat ook. Hij heeft een enorme campagneorganisatie. Hij heeft ongelooflijk veel mensen die al die tijd voor hem zijn blijven vechten. Hij heeft naamsbekendheid. En dat heeft iemand als Elizabeth Warren ook, maar die heeft niet die organisatie achter zich eigenlijk. Precies. Precies, en ook zijn naamsbekendheid is echt veel hoger dan al die anderen. En als je kijkt naar de peilingen, dan is Joe Biden nog altijd favoriet. Maar Bernie Sanders komt daar heel erg snel achter. Dus hij heeft eigenlijk een soort institutioneel voordeel. Een organisationeel voordeel ook. Ja. Moeilijk woord. Maar er zijn ook wat nadelen. Het is geen vrouw, hij is oud. En zijn agenda, met name, is door heel erg veel andere kandidaten in dat democratische veld ook overgenomen. Dus het is voor hem veel moeilijker vechten dit keer. Ja, het is heel interessant om dit te blijven volgen. En Joe Biden moet zich nog melden. Nou, wij houden het in de gaten. Leila Frank, dank je wel weer. Leuke tijden. Graag gedaan. We hebben nieuws uit de stal van luchtvaartmaatschappij Air France KLM. Want de kogel is door de kerk, begrijpen wij zojuist. President-directeur Pieter Elbers van de KLM blijft baas en wordt dus herbenoemd. Wessel de Jong van de economieredactie. Het is nog niet officieel, geloof ik, bekendgemaakt. Nee, het is nog niet officieel. De directie wacht ermee tot het sluiten van de beurs. Een paar uur na het sluiten van de beurs. Dus in principe, wat ik heb begrepen van mijn bronnen, wordt het pas vanavond om 10 uur wordt het formeel bekendgemaakt. Maar goed, ja, zoals dat gaat met dit soort grote nieuws, kunnen mensen het toch niet helemaal houden. En komt het dus nu naar buiten, ook van verschillende kanten. Dus ik denk wel dat we daar nu van uit kunnen gaan dat Elbers straks wordt herbenoemd. Of althans dat dat het voorstel is van het bestuur van Air France KLM. Ja, en dit hing al een tijd in de lucht. Er was een hoop ophef. We hebben het daar eerder ook over gehad. Waarom was er heel zoveel rumoer? Ja, heel veel ophef. De Air France KLM kreeg een nieuwe topman, Benjamin Smith. En die mannen, Smith en Elbers, ja, die raakten gebrouilleerd. Smith die wilde meer zeggenschap krijgen over KLM, wil daar meer invloed op hebben. En Elbers ging daarvoor liggen. Ja, en dus ging Smith twijfelen of Elbers eigenlijk dan wel de goede man was. En ja, wilde toch eigenlijk liever van hem af. En daarom ontstond er natuurlijk in Nederland grote commotie onder het personeel, maar ook de Nederlandse regeringen, die zetten zich schrap en zetten ook vorige week dus Smith flink onder druk, dat hij dus echt Smith binnenboord moet houden. Nou ja, dat lijkt gewerkt te hebben. En komt het nou uit de lucht vallen? Zitten de mannen morgen gezellig naast elkaar bij de presentatie van de jaarcijfers, denk je? Nou ja, dat wordt natuurlijk heel spannend. Inderdaad, dan komen ze beide, dan treden ze voor het voetlicht. Dan zijn ze daar samen in beeld voor de camera's als die resultaten, de jaarresultaten van het bedrijf worden gepresenteerd. Ja, dan gaat iedereen natuurlijk heel goed kijken hoe die mannen zich dan ten opzichte van, ja, precies, dat wordt een, dat daar gaat iedereen, daar gaat daar natuurlijk heel scherp naar kijken. Hoe lang duurt de handshake? Hoe kijken ze elkaar aan? Ja, ik denk dat ze dan wel bijzonder beleefd zullen. Ik denk dat ze dat dan niet willen uitstralen, kan ik me zo voorstellen. Maar dat wordt zeker een spannend moment. Als het allemaal doorgaat, hè? Maar ja, daar ga ik wel vanuit nu. Dankjewel. Wessel de Jong over het aanblijven van Pieter Elbers als president-directeur van de KLM. Door naar de laatste ontwikkeling op het gebied van technologie. Bij me aan tafel zit NOS op 3 redacteur Jonne Tervier. En we gaan het hebben over een schrijfrobot. Dat is dus op basis van een algoritme, neem ik aan, een schrijfrobot. Die schrijft zo overtuigend dat de ontwikkelaars hem niet openbaar willen maken. Dat is interessant. Wat is dat, deze schrijfrobot? Het is een tekstgenerator die kan zelfstandig online reacties en zelfs nieuwsverhalen schrijven. Je hoeft als gebruiker slechts een paar voorbeeldzinnen te voeren aan die kunstmatige intelligentie. En aan de hand van die zinnen kan die schrijfrobot dan zelfstandig een verhaal componeren. Mm-hmm. Nou, dat is van een non-profit organisatie, OpenAI. En dat Open Artificial Intelligence staat. Ja, daar staat dat voor, neem ik aan dan. Ja. Ja, klopt. En die zeiden, dit is gevaarlijk. Zo overtuigend als die robot dat kan schrijven. Je denkt namelijk dat het door een mens geschreven is. Die kans is echt heel groot. Is te gevaarlijk, we gaan hem niet openbaar maken. En aan wat voor misbruik denken ze dan? Nou ja, nepnieuws. Dat is eigenlijk een hele belangrijke. Een journaliste van The Guardian die heeft hem uitgeprobeerd. En die vertelde dat ze die tekstgenerator een artikel hadden laten schrijven voor The Guardian uit haar naam. En die robot heeft zelf quotes gegenereerd, zelf feiten. Verzonnen dus eigenlijk? Ja, genereren, of in elk geval, je weet niet of het verzonnen is, maar je kan het wel tussen aanhalingstekens lezen, want het is ook maar waar die mee gevoerd is, hè, of dat dan echt waar is of niet. Nou, dat stuk hebben ze dus niet online gezet uit angst dat het uit zijn context zou kunnen worden getrokken en dan als waar zou kunnen worden aangenomen. Omdat het zo realistisch leek, hè? Want daar komt het dan. En dat noemden zij beangstigend. Jij zegt al, die tekstgenerator moet gevoed worden en getraind worden. Klopt. Hoe is dat gegaan? Nou, met een database van 10 miljoen artikelen heeft dat systeem geleerd hoe een overtuigend verhaal eruit moet zien. Dus met bepaalde informatie, met bepaalde paragrafen waar je een quote laat vallen, de volgorde van woorden, maar ook het ritme van zinnen en de overtuigingskracht die je daarbij moet gebruiken. Nou ja, omdat dus die database zo ontzettend groot is, dat is de reden dat ze dus vooral bang zijn dat het voor nepnieuws misbruikt zou kunnen worden. Oh, dus het gaat met name om het onderliggende van deze schrijverrobot. En OpenIA is dus even niet zo open. Want ze gaan dit dus niet delen met de rest van de wereld. Nee, dat is hun plan om dat niet te doen. Maar, en dat is dan wel weer interessant, ze hebben dus gezegd, we willen wel een beperkte uitgave vrijgeven, maar niet wat we nu hebben bedacht. Daar kwam heel veel kritiek op dat statement. Zoveel kritiek dat ze nu hebben gezegd, nou, we kijken er over 6 maanden nog een keer naar. Dan gaan we toch even kijken of we dat niet toch moeten vrijgeven. En de kritiek is, ja, jullie zijn een open, een non-profit organisatie. Jullie heten OpenAI. En dan ben je hier niet open in. Je moet juist dit naar buiten brengen. En je moet juist ook naar buiten brengen dat je er wel verantwoordelijk voor zou moeten omgaan. Dus dat is nu de discussie. Maar ja, als je aan de andere kant ook weet dat bijvoorbeeld de Amerikaanse veiligheidsdiensten ook hoe noem je dat? De mensen waarschuwen juist voor misbruik van artificial intelligence. Het is echt een groot ding. Ja, dan moet je toch wel even nadenken wat je wil doen. Nou, dan is het juist heel goed om dat wordt ook steeds gezegd, toch? Dat we beter moeten nadenken wat we met artificial intelligence willen. En met al die algoritmen. En interessant. Klopt. Jonna Terveer, dank je wel weer. Wijnand Zwaan, hoeveel files heb je inmiddels? Lara, het zijn er een kleine 60. Toch gebeurt er niet al te veel in deze avondspits. In het noorden van het land, inclusief Amsterdam, blijft het sowieso rustig op de weg vanwege de voorjaarsvakantie. Bij Rotterdam is het een stuk drukker, ook rond Utrecht. In het zuiden staat het ook her en der stil, met name nu op de A59 van Zonzeel naar Den Bosch. Daar staat tussen Terheide en knooppunt Hooipolder 7 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. Nieuws en Co. Vandaag protesteren boze taxichauffeurs tegen hun concurrent Uber, Petra Grijze. We hoorden je net al eventjes in gesprek met een taxichauffeur die jou onderweg vertelde dat ze onder andere boos zijn omdat Uber-chauffeurs een oneerlijke concurrent zijn. Ze veel te lage tarieven hebben. Jullie staan nu met de bus van Nieuws en Co. bij het Uber-hoofdkantoor in Amsterdam om te horen wat de Uber-chauffeurs daarop te zeggen hebben. Ik ben benieuwd, Petra. Ja, want wilde trouwens graag iemand van het Uber-hoofdkantoor zelf. Nou, dat kon niet. Dus heeft Uber 2 van hun chauffeurs afgevaardigd. En daar zijn we ook erg blij mee dat ze er zijn. Ab Schuitenmaker is bijna 5 jaar Uber-chauffeur. Rudy Monden is Uber-chauffeur sinds 3 jaar. Welkom, heren. Fijn dat jullie er zijn. En ook in de bus is Jeroen van Bergijk aangeschoven. Journalist wilde weten hoe het is om voor Uber te werken. En heeft 5 maanden als Uber-chauffeur gewerkt. En de taxichauffeur van Amstel Taxistad, Maziar Maljo, waar ik zojuist een ritje mee heb gemaakt van Amsterdam Centraal naar hier, Amsterdam-Amstel. Daar zijn we vlakbij. En Maziar, ik moest bij jou afrekenen €22 en een beetje. 22,29 uit mijn hoofd. Precies. En heren, als ik bij jullie een Uber-taxi had genomen, Ab, als ik met jou mee was gereden. Maximaal €12. Ja, dat scheelt wel even. Dat scheelt wel even. Alleen, je moet niet vergeten, we zaten ook even vast. Klopt. Dus dat tikt natuurlijk ook. Ja. Waardoor ik had je aan het begin al gezegd, het wordt ongeveer plusminus €20. En ja, we zaten even vast, het werd iets meer. Maar het geeft meteen ook wel jouw punt aan. Want wat jij mij al vertelde tijdens dat ritje, die prijzen zijn extreem laag bij Uber. Daar valt bijna niet tegenop te concurreren. Dat klopt. De prijzen zijn heel erg laag. En onze prijzen worden bepaald door de overheid. En Uber bepaalt zelf de prijzen. En wij zijn verplicht om met die prijzen mee te gaan. Rudy? Ja, ik wil er wel even op reageren. Want volgens mij zijn het maximumprijzen die wel gehanteerd worden door de overheid. En is elke instantie vrij om zelf te hanteren welke prijzen ze willen. En jullie mogen niet meer rekenen als inmiddels nu die 2,30. Nee, dat klopt. Dat begrijp, jullie kunnen ook zeggen, wij berekenen 1,50 per kilometer. Dat klopt, maar goed, wij zijn gewoon. Kijk, Peter zei al, het is duur, maar daar kan ik als taxichauffeur niks aan doen. Dus het is gewoon een prijs dat wordt gemaximaliseerd door de overheid. En maar ja, wij gaan er gewoon ook mee. Maar kijk, wij hebben natuurlijk ook kosten die omhoog gaan. Zoals bijvoorbeeld de verzekeringkosten. Die gaan, maar die hebben wij toch ook? Ja, dat klopt. Maar goed, die gaan ook omhoog. Voornamelijk door de Uberchauffeurs. Want al die jaren dat de taxis hebben gereden, waren de prijzen van de verzekering vrij laag. En de laatste jaren dat Uber actief is in Nederland, zijn de prijzen enorm omhoog gegaan. Ja, maar dat komt niet omdat Uber, wat jij nu suggereert, meer schade rijdt, maar dat er gewoon meer taxis op de weg zijn. Dus ook meer schades worden gereden. Voornamelijk door Uber wordt veroorzaakt, zoals helaas afgelopen tijd ook heel veel dodelijke slachtoffers. Dingen door elkaar gaan halen. Want overigens, even heren, om tussen beiden te komen. We hebben ook het Verbond van Verzekeraars gebeld om te vragen hoe dat zit met de premie. Zij zeggen de schade in de hele taxibranche ligt hoog. In de hele taxibranche is al een paar jaar zo. 3 keer zo hoog overigens als ik een auto zou rijden. Die premie is gebaseerd op basis van statistieken van de afgelopen jaren. En de risico's vooral bij jonge, onervaren bestuurders. Overigens is de premie ook hoog omdat verzekeraars uiteindelijk onder de streep zwarte cijfers moeten schrijven. Precies. Dat is de reactie van de verzekeraars. Ja, dat klopt. Jouw ervaring, Maziar, is wel dat het in de afgelopen jaren dus omhoog is gegaan. Heel erg omhoog. Jeroen, even je microfoon tegen de kin aan. Ja. Sinds Uber actief is, zijn die verzekeringspremies omhoog gegaan. Dus dat lijkt mij wel dat het, sinds de komst van Uber zijn er veel meer taxis in de stad gekomen. Maar waar zie jij dat op dan, Rudy? Wat baseer jij erop dat feit dat sinds Uber er is dat de premies omhoog gegaan? Nou, dat zal ik jou vertellen. Want vier jaar geleden heb ik Petra ook verteld. 4 jaar geleden betaalde ik per kwartaal €180 voor mijn taxiverzekering. En nu betaal ik €453 per maand. Per maand, ja. Ja, maar 4 jaar geleden betaalde ik ook €1,50 voor een patatje. En ik betaalde nu ook €2,70 voor een patatje. Ja, maar dat is... inflatie. En inflatie, maar inflatie is niet 1000%. Het is toch ook geen 1000% voor 160 euro? Nee, maar premies bijvoorbeeld zijn niet met de inflatie omhoog gegaan. Die zijn gewoon veel hoger geworden. De premiestijging heeft te maken niet alleen het feit dat wat Uber betreft, maar dat is dus ook de hele stijging van de taxibranche. Ja? Er zijn ook meer taxis bijgekomen die net zoveel ongevallen veroorzaken als Uberchauffeurs. Oké, we kunnen nog heel lang discussiëren waar het aan ligt, waarom die premie omhoog is gegaan. Ik weet dat ook niet. Dit is wat ik hoor van de verzekeraars. Dit is dus prijs. Het gaat om een premie. Wat is een ander belangrijk punt waardoor jullie zeggen Uber, daar zijn wij niet blij mee? Bijvoorbeeld dat de wetgevingen voor ons anders zijn dan voor Uber. Eén voorbeeld is dat wij bijvoorbeeld met de bordcomputer rijden. Dat hebben Uber-chauffeurs ook. Maar wij moeten we moeten de meter elk jaar eiken. En dat kost natuurlijk ook geld elk Hoeveel jaar. Hoeveel kost dat? Ik geloof 16'tjes, 17'tjes. En dat hoeven jullie niet te doen? Dit geval ook doen, want ik heb ook een taximeter erin zitten. Maar de meesten hebben geen taximeter. Klopt. Maar wat ik wil zeggen is, wij moeten op een meter rijden en zij rijden op een GPS van hun telefoon. Okay. Maar waarom rij je op een geëikte meter? Is het feit dat jij als klant bij Uber een vastgesteld tarief betaalt. Met een uitloop. Dus bijvoorbeeld €10, zeg maar tot €13, variabel daarin. En een taxichauffeur, het moment dat daar een klant instapt, weet hij of zij niet wat de ritprijs zal worden. Dus zal hij of zij zich ook moeten toespitsen op wat op de meter staat. Vandaar dat hij geëikt is en het hoeft niet op een telefoon. Dus daar zit het grote verschil. Daar ben ik niet mee eens. Kijk, als jij een Uber-rit gaat nemen, dan zeggen ze het kost tussen de €10 en €13. Ja. Maar dan gaan zij ook op de kilometer en op de minuut. Ja. En dat doen wij ook. Want ik gaf Petra ook aan. Het wordt ongeveer €20. Ja. Het werd €22. Maar goed, Jeroen, snap jij de kritiek van de taxichauffeurs? Ja, zeker. Nou, als je in Amsterdam een straat taxi bent, dan heb je andere regels dan Uber-chauffeurs. Als je een overtreding gaat, dan zijn de sancties veel hoger als je gewoon een taxichauffeur bent. Je moet aan allerlei extra in Amsterdam, dan moet je aan extra eisen voldoen. Dus wat dat betreft is er geen gelijk speelveld tussen Uber-chauffeurs en straattaxi. Rudy. Ja, ik verbaas me dat je dat zegt, want je praat over geen gelijke regelgeving. Welke sancties zijn hoger dan voor een taxichauffeur als voor een Uber-chauffeur? Ik zal het je vertellen. Ik zal je een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld voor NH Hotel bij Leidseplein. Als ik daar als taxichauffeur daar sta, heb ik meteen een RVB te pakken. Een RVB betekent dus dat ze mij zeg maar een rijverbod geven voor een week. als het je eerste keer is. Als een Uber, als jij daar bijvoorbeeld op een donderdag of vrijdag of zaterdagavond langs rijdt, zie je gewoon een enorme file door Uber-chauffeurs daar, omdat ze daar staan te wachten op hun klanten. En dat kan soms 5 à 10 minuten duren. Maar en die krijgen dan geen boete? Nee, oké, okay, Rudy. Maar jij, snap je dat? Maar jij praat nu over geen gelijk speelveld, hè? Maar alle regels zijn toch voor ons allemaal hetzelfde? Nee, maar als het gaat bijvoorbeeld over zo'n boete. Hij krijgt een boete en jij krijgt hem niet als je daar staat. En waarom krijg ik geen boete? Want van wie krijg jij die boete dan? Van de handhaving, van de politie. En, maar waarom krijg ik die niet dan? Ja, nou, dat weet ik dus niet. En dat is, maar dat ik mag het toch ook niet... Jij krijgt net... Ik ben even met hem in gesprek. Wacht even. Ik mag toch ook niet staan daar? Jij mag er niet staan, maar ik mag er ook niet staan. Nee, klopt. Maar dus waarom zou ik die boete dan niet krijgen? Jij krijgt een boete net als iedereen. Als ik daar met mijn gewone auto staat, krijg ik ook een boete. Dus die boete die krijg jij ook. Maar voor hem gelden er andere regels. Die krijgt sancties. Precies, ik krijg sancties. Wat is de sanctie dan? Een week schorsing. Dan kan je een week niet werken. Van wie krijg je die schorsing? Dat krijg je van de handhaving, dat krijg je van de politie. Als je daar staat mensen in te laden en uit te laden. Maar jullie mogen daar wel staan. Dat als jij gepakt wordt, wij staan met z'n tweeën staan voor het hotel. Ja. Er komt de handhaving aan. Ja. We krijgen allebei dezelfde boete. Ja, dan mag jij een week niet rijden en ik een week niet rijden. Precies. En dat is niet waar. Dat is één voorbeeld. Ja. Oké, okay, maar goed, jij zegt dat het niet waar. Maar kan je wel de kritiek begrijpen als Uber-chauffeur van de normale taxichauffeurs? Ik kan absoluut de kritiek begrijpen, want wat is het geval? We hebben natuurlijk altijd hier in de taxiewereld een soort van monopoliepositie gehad. En was er geen concurrentie. De taxicentrales hadden geen... Het enige druk die ze hadden was de stijging van de brandstofprijzen. En misschien van de verzekering. En nu is er een concurrent bijgekomen. En ik kan me voorstellen dat taxichauffeurs daar zenuwachtig van worden. En is er dan vanaf jullie kant ook... dat jullie zeggen van... Weet je, er zijn misschien ook wel dingen waar wij als... Waar Uber misschien iets aan zou kunnen doen. Of zeg je van nee, dit is gewoon een nieuwe manier van ondernemen. En voor jammer voor de andere partij. Nou, Uber daar iets aan doen dan? Nou ja, weet ik niet. Ik vraag het aan jullie. Ik wil wel op reageren wat je nou zegt, inderdaad. Ze maken heel veel verschil tussen een taxichauffeur en een Uber-chauffeur. Maar feitelijk gezien zijn we allemaal taxichauffeurs. We moeten dezelfde examens doen. We moeten dezelfde taximeters in de auto hebben. En we moeten ons aan dezelfde rijtijden houden. Dus we zijn allemaal chauffeurs. We maken alleen gebruik van verschillende platformen. De ene maakt gebruik van een platform van een TCA. Of van een Amstel Taxi in dit geval. En de andere van Uber. Wij benaderen vanuit Uber de markt op een andere manier. Ja, nee, maar dat is duidelijk. Heren, we moeten afsluiten. Want we gaan het programma alweer uit. En jullie gaan misschien wel weer de taxi in. Het is ook zo. Oh, jammer, het is verschrikkelijk. Maar het moet nou eenmaal. Dank jullie wel voor jullie komst. En succes met rijden straks weer. Hartelijk dank. Okay. Ja, zo dadelijk pleidooi voor een groot onderzoek naar gezondheidsklachten van militairen bij buitenlandse missies. NPO Radio 1. Hoeveel aandelen heeft de Nederlandse staat in het moederconcern Air France KLM? 0%. 0. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:30. De Franse staat 14,3% met 22,7% stemrecht. Ja. Sven Kokkelman met 1-op-1. Wat mij betreft moet het ook veranderen. 1 gast, 1 interviewer. U staat erbij en u kijkt ernaar en u hebt geen enkele macht. En alle vragen die gesteld moeten worden. Volgens mij is uw vraag of 1 Kamerlid alleen voldoende is om de Franse staat te overtuigen. Nee, hè? En daarop is de antwoord natuurlijk nee. Elke werkdag van 11:30 tot 12:30. Armslides, want we moeten praten. Welkom bij 1-op-1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de goed met geld test op egon.nl/goedmetgeld. Egon. Iedereen goed met geld. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. De Jong Intra Vakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld.